พยายามหายใจช้าๆไม่ต้องไปเบ่งคอให้เกินไปแต่สภาวะที่เราจะต้องเห็นด้วยจิตเนี่ยมันชัด อย่าให้มันเลือนลางถ้าเรามีสติดีนะแล้วก็สมาธิดีจิตมันไม่คิดหลายเรื่องแล้วท้องยุบขึ้นจะชัดถ้ายังคิดอะไรหลายอย่างหลายเรื่องรวมกันแล้วสมาธิมันจะหมดสติไม่ดีท้องยุบยังไม่ชัดหายใจเข้าหายใจออกช้าเราค่อยๆทำไปมันก็แกว่งจิตก็แกว่งไปแกว่งมาแล้วก็จิตคิดหลายเรื่องบางทีพอสมาธิดีจะสังเกตได้ว่าจิตก็เริ่มออกจะคิดอะไรเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมานั้นถ้าเป็นเรื่องหนักมันจะคิดก่อนถ้าเป็นเรื่องเบา มันจะคิดทีหลังบางครั้งเนี่ยขาดสมาธิดีขาดสติจะคิดซ้อนมันจะมีเรื่องซ้อนขึ้นมาเรื่องซ้อนนั่นคือหมายความว่าเรื่องที่ข้างอดีตมันจะซ้อนผุดขึ้นมาทำให้เราเสียสติทำให้ขาดสติไปไม่จะเสียแล้วก็ทำให้เรากำหนดไม่ได้จังหวะในบางทีกำหนดพองหนอยุบหนอบางทีมันจะหนักและมันจะวูบบางครั้งมันจะเบาแต่บางครั้งกำหนดพองหนอยุบหนอกำหนดได้ท้องหนอยุบหนอแต่อีกจิตดวงหนึ่งเนี่ยมันออกไปคิดมันคิดอิปาถะคิดอะไรต่างๆที่เราได้กังวลอยู่มันจะคิดแต่อีกจิตมันก็พองหนอยุบหนอไอ้จิตมันก็คิดเหมือนอย่างการเดินตรงกลมเราเดินไปเนี่ยมันก็คิดเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของจิตต้องคิดตลอดการไอ้นั่งเนี่ยมันจะเป็นสมาธิอยู่ตลอดไม่ได้มันทำไมต้องคิดเขาว่าสติจะดียังไงก็ต้องคิดแต่ทำไมถึงจะดีล่ะถึงจะไม่คิดขอเยนทอนพี่น้องทุกคนว่าต้องเข้าขั้นสูงมันจะไม่คิดอะไรมันจะดีอยู่ที่เรายังต่ำหรือเรายังอยู่ในระหว่างฝึกกับตายไปมาอยู่เสมอมันจะคิดการลบอะไรต่างๆออกมากำลังทำนะถ้าหากว่ามันสับสนไม่รู้อะไรเป็นอะไรขณะกำหนดมันสับสนให้กำหนดว่ารู้หนอรู้หนอให้ทำสติให้ได้ก่อนคือเล่นตีเนี่ยพอตั้งสติได้แล้วเนี่ยก็กำหนดต่อมันงั้นสับสนต่อสับสนไปนั่งตลอดกระทั่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรมันจะไม่เกิดสภาวะธรรมเราจะต้องทำให้มันติดต่อกันไปถ้าเราไม่ทำติดต่อไปแล้วเนี่ยมันจะสับสนและสภาวะมันจะไม่เกิดสภาวะตัวนี้คือเกิดจากญาณที่มาเป็นสภาวะเป็นขั้นตอนของเขาที่ออกมาเป็นขั้นตอนต้องให้กำหนดอย่างนั้นอันนี้ยากมากไอ้ที่เราที่บอกว่าจะให้จิตมันอยู่ที่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะต้องคิดโน่นคิดนี่อะไรปาฐะแต่จะคิดอะไรก็ตามนะเขาติดใจเข้าไปก็เป็นยากโดยการกำหนดว่าคิดหนอที่ลิ้นปี่เนี่ย ม่ใช่เราทำฟองหนอยุบหนอตะพึดทำไม่อะไรก็ไม่คิดไม่ได้กำหนดไม่ได้หรอกนะในการกำหนดเนี่ยกำหนดจิตเนี่ยเพื่อต้องการให้เราไม่ลืมไม่หลงเท่านั้นถ้าไม่ลืมไม่หลงเกิดขึ้นไอ้สติดีเนี่ยไอ้จิตเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าเอ้ยเราทำแล้วไม่ได้ผลมันไม่เป็นสมาธิมันก็คิดนอนคิดนี่แต่ปัญหามันมีอยู่อันหนึ่งคือมันคิดอะไรเนี่ย เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็ติดตามเลยติดตามด้วยการคิดหนอคิดหนอคิดหนอมันอย่างเดินตรงกลมเหมือนกันมันก็เป็นเหมือนจะนั่งอันเดียวกันเราก็สติตามแต่เราให้มันสมาธิมันดิ่งอยู่ตลอดเวลาการเป็นไม่ได้ถ้ามันเข้าขั้นสูงเข้าขั้นมีสภาวะเกิดขึ้นจิตก็จะดิ่งลงไปดิ่งมีแต่สมาธิมีแต่สมาธิก็หมายความว่าดิ่งอยู่เฉยๆไม่มีมีเกิดขึ้นแสดงว่าเรามีสมาธิมากไปแต่ขาดสติวิธีทำยังไงต้องให้ถอยสมาธิออกถอยสมาธิออกให้ยักสติไปวิธีทำทำยังไงก็ทำว่ารู้หนอรู้หนอรู้หนอรู้เหตุการณ์ในคิดนั้นพอรู้เหตุการณ์ไปแล้วไอ้สมาธิมันจะถอยจะจางออกไปจางออกไปก็ยักสติเข้าไปคือการคิดหนอถ้าทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีการกำหนดอะไรเลยเราจะไม่รู้อะไรเนี่ยก็ขอฝากไว้ตรงนี้ยากหน่อยเราต้องค่อยๆรู้ไปค่อยๆละเอียดเพราะว่าจิตนี่ละเอียดอ่อนมากแต่เราทำเราก็ไม่รู้จิตมันไม่อยู่ที่หรอกนะจะให้มันอยู่ดึงไปสัก5 นาทีมันก็เป็นได้ยากอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดที่ว่าเราทำไม่ได้ผลพอแท้จริงได้ผลในการสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็กำหนดจิตตั้งสติไว้ตรงนี้สำคัญมากตอนละเอียดถ้าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วเราถึงจะรู้จริงว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไหมมันจะดับไปตรงไหนเช่นขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอให้จะใกล้ถ้าสมาธิดีสติดีมันจะรู้เลยว่าเนี่ยไอ้จิตกำหนดเนี่ยมันดับตรงไหนตาอย่างหนอดับตรงไหนขวาอย่างหนอจิตมันจะดับไหมดับอย่างไรเกิดดับเกิดดับมันจะไวมากทำให้เราไม่รู้ถ้าเราละเอียดเข้าไปจะรู้จับมันได้จับจิตได้มันจึงให้ใจเข้าให้ใจออกพองหนอยุบหนอบางทีสมาธิดีนะมันจะวูบแต่จับไม่ได้ว่ามันวูบตอนพองหรือตอนยุบตรงนี้สำคัญเหมือนกันเผื่อเกิดขึ้นถ้าทางผู้ใดเกิดขึ้นอย่างนั้นให้กำหนดรู้ทำรู้หนอรู้หนอรู้หนอพอรู้สติดีแล้วเข้าขั้นมันจะจับได้เลยมันวูบตอนไหนจะพองหนอยุบหนอเนี่ยพองหนอมีกี่ระยะมันจะเป็นขั้นตอนไหมยุบหนอมันจะไม่กี่ระยะมันเป็นระยะเดียวหรือ2 ระยะตอนนี้ถ้าละเอียดอ่อนจริงๆแล้วก็สมาธิดีจะจับได้ว่าพองไม่กี่ระยะ ยุบไม่กี่ระยะเราก็จะได้รู้ตอนนั้นหากว่าเราจิตยังหยาบอยู่ยังไม่ละเอียดพอเนี่ยมันจะจับไม่ได้ว่ามันระยะยังไงพองหนอมันจะระยะตรงไหนยุบหนอไม่ได้จังหวะพอได้จังหวะแล้วให้ใจยาวๆแล้วเราจะรู้เลยว่าพองไม่กี่ระยะยุบไม่กี่ระยะตรงนี้สำคัญมากเนาะที่แล้วนอนไปก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเวลาเรากำกัดตอนนี้ เดี๋ยวก็ไป11 โมงตอนบ่ายก็ให้เวลามากหน่อยก็เอาทีละระยะทีละชั่วโมงก่อนเดี๋ยวก็เดินตรงกลมเอา1 ชั่วโมงนั่ง1 ชั่วโมงจะ3 โมงก็เอาทีละอย่างไปก่อนนี้จะสับสนพยายามให้ใจยาวๆนะใจยาวๆมันอึดอัดหน่อยถ้ามันหายอึดอัดแล้วจะเบาพอเบาแล้วก็ถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตอนหนักเนี่ยเราไม่รู้อะไรตรงไหนอย่างไรสภาวะจะเกิดขึ้นตรงไหนเรามีสังเกตสติดีแล้วจะเป็นคนละเอียดนะคนสังเกตตัวเองและเข้าใจตัวเองว่าอะไรเป็นอะไรตัวเองเป็นยังไงจะรู้ขึ้นมาโดยปัจจัตตังไม่ต้องมีใครบอกตรงนี้สำคัญมากถ้าเรารู้ได้ขั้นนี้นะเป็นขั้นที่ละเอียดอ่อนแล้วเราทำให้เราขยันทำให้เรารู้เหตุการณ์ของชีวิตผิดถูกประการใดเราจะได้รู้ตัวเราเองจะไปโทษคนอื่นก็ผิดบางทีเราทำผิดโล่งเลยก็ไม่รู้ตัวเราว่ามันผิดถูกต่างใดตรงนี้สำคัญมากทำให้มองคนในแง่ร้ายไปหมดเลยกับตัวเองถูกต้องแท้จริงตัวเราทำผิดมามากเลยไม่รู้ตัวเองนะอันนี้ก็ได้เวลาแล้วจะได้เดินตรงกลมมันต่อไปถ้าดูจัดการมาในวันที่2ขอให้แง่คิดทุกคนว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูตัวเองที่เราปฏิบัติเนี่ยเรามาดูตัวเองเพื่อตอนพัฒนากายพัฒนาจิตตั้งสติอารมณ์ต้องทนทุกข์ทรมานแสนจะยากลำบากเราจะได้ว่าอ๋อทุกข์ของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละหนอทุกข์ของคนอื่นจะเป็นอย่างไรคนที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจะไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรความทุกข์อย่างแสนสาหัสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีปัญญา ทุกข์เนี่ยมันเหลือจะทนเราเดินตรงกลมมันก็ปวดเมื่อยปวดทุกร่างกายถ้าเราก็จับดูที่ทุกข์จะกำหนดว่าปวดหนอแล้วเจ็บก็พุ่งฝ่าไปที่อื่นจิตใจของเราเนี่ยถ้าดูในส่วนลึกแล้วมันจะเข้าข้างตัวเองมันจะไม่ไปเข้ากับคนอื่นก็ถ้าท่านผู้ใดไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานนี่จะเรียนวิชาการเรียนธรรมะอย่างเดียวแล้วจะไม่รู้จริงเลยกลายเป็นคนรู้มากขาดสติขาดปัญญาขาดความรู้ที่แน่นอนความรู้จริงก็คือเนี่ยมาเจริญกรรมฐานต้องรู้จริงแน่นอนรู้จริงแล้วเราจะได้แก้ไขความจริงเป็นอย่างไรแต่ธรรมะต้องกล่าวมาเป็นเวลานานก็คือว่ารู้จริงหายากรู้มากครั้งละเนี่ยเรามานั่งมันก็มีทุกข์ปวดเมื่อยไปหมดปวดสะโพกตายทุกตัวนั้นเนี่ยเราแก้ยังไงก็กำหนดทุกหนอปวดหนอเมื่อยแล้วก็ตั้งสติอารมณ์ไว้เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันทุกข์แค่ไหนเข้าไปถึงจิตใจเราอย่างไรเราแก้ทุกข์ตรงนี้ได้แล้วเราจะรู้ทุกข์ของคนอื่นแล้วเราก็เป็นโรคกายโรคจิต โลกจิตนี่สำคัญมากจิตนี่มันพุ่งพาดมันเข้าข้างตัวเองก็ขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายไปสังเกตคนไม่หลายคนหมอแพทย์เขาก็กลัวว่าไปโรคสมองเป็นโรคสมองฝ่อพูดมาลามตามไปฝ่ายหมอโบราณก็บอกเป็นโรคประสาทประสาทไม่ดีแต่พระพุทธเจ้าท่านจะทายไว้ชัดเจนมากคนนั่งมีทุกกายทุกใจอวัยวะไม่ตั้งความปกติเพราะฉะนั้นพูดมานานแล้วต้องขอพูดซ้ำจิตไม่สงบก็มี8อย่างนี้สมาธิไม่มีเกิดไม่ได้ก็มี7อย่างมีไม่พอตะเกียกตะกายมันก็ไม่สงบแล้ววุ่นวายตลอดใช้เวลาว่างเกินไปจิตจะต้องคิดได้เรื่องเร็วๆคิดได้เรื่องมันเป็นเรื่องเป็นราว ถ้าเวลาว่างเพราะฉะนั้นอย่าให้อยู่ว่างใช้จิตให้มีงานคือกรรมฐานงานการหน้าที่ของเราก็คือกรรมฐานนี่แหละจะได้รับผิดชอบตัวเองนะรับผิดชอบการงานที่เรามีอยู่ไม่จะขยันนอกหน้าที่การงานนี่ชัดเจนมากผูกเบียดเบียนจิตใจจิตเราก็ไม่สงบวัยวะไม่ตั้งอยู่ความปกติธาตุทั้งสี่ขาดไปเราจะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นจิตท่านจะไม่สงบประการที่ห้าโรคประจำตัวจะเป็นโรคร้ายโรคดีก็มีประจำตัวจิตท่านจะไม่สงบประการที่หกถึงแวดล้อมดึงมาทางชั่วอันนี้ได้จะกรรมฐานทั้งหมดไปอยู่ในวงสึงวัดล้อมขึ้นมาดีก็ดึงไปทางชั่วจนได้หนักเข้าเราก็ต้องตามเขาไปทางชั่วหาความสงบในชีวิตไม่ได้เลยประการที่เจ็ดครอบครัวความสุขทะเลาะกันตลอดบางบ้านทะเลาะกันไม่มีความเข้าใจกันบ้านนั้นไม่สงบเลยตลอดทั้งลูกหลานแปดมัวเมาอบายมุขหาความสงบทั้งโคมติดไม่สงบ นั่นติดชั้นติดพลังสุขขังสุขที่มีความสงบไม่มีแล้วก็ที่เราทำเนี่ยมันเป็นความสงบแต่ติดไม่เป็นสมาธิก็มีอยู่7ประการคือ ว่าความสงบเนี่ยมันเป็นความสุขแต่เราวุ่นวายซึ่งขาดมันเป็นความทุกข์ทุกกายทุกกายถ้าจิตสงบลงเมื่อไหร่กายก็เป็นสุขจิตก็เป็นสุขโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปด้วยอย่างน่าอัศจรรย์จิตไม่เป็นสมาธิก็หนึ่งนั่งไม่ถูกวิธีทำอารมณ์ไม่ถูกต้อง สองจิตตกกังวลกังวลโน่นกังวลนี่มากมายหลายประการเลยก็จิตไม่เป็นสมาธิเหนื่อยใจไอ้คนเหนื่อยกายเดี๋ยวก็หายเหนื่อยใจไม่หายเหนื่อยใจหมายความว่าไงแหมมันมีเรื่องมากแล้วเราเอาทุกข์มาใส่ใจเอาทุกข์มาใส่วันที่หัวใจทั้งจิตใจจิตใจก็เหนื่อยอ่อนเพลียไปหมดกระทั่งที่ไม่มีโรคอะไรเลยเป็นโรคใจไปเลยเนี่ยอันเนี้ยจิตท่านจะไม่เป็นสมาธิเหนื่อยใจมีความหมายสี่โรคประจำตัวอโลคยาปรมาลาภาคนไหนมีโรคคนนั้นไม่มีลาภโรคประจำตัวสามวันดีสี่วันไข้เข้าโรงพยาบาลไม่พักสมาธิไม่เกิดทำไงก็ไม่เกิดก็ไม่ได้เคยฝึกมาก่อนอาการที่ห้าราคะเกิดหกโทสะเกิดจิตท่านจะเป็นสมาธิไม่ได้มีทั้งราคะมีทั้งโทสะแล้วก็อทกะเจตอารมณ์กระทบอย่างแรงท่านจะทำสมาธิไม่ได้เลยถ้าเราไม่ป้องกันเราไม่มีจิตสงบไม่เคยฝึกมาเลยไม่รู้ตัวทุกข์แท้อารมณ์มากระทบอย่างแรงเนี่ยจะวุ่นวายไปมากมาย ไหนเลยล่ะสมาธิในการทำงานก็ไม่มีสมาธิในการคิดให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราก็ไม่มีด้วยอย่างนี้เป็นต้นขอฝากไว้เรามาเนี่ยน่าประโชคดีแล้วที่อาตมาพูดกันก่อนแล้วเลือกเกิดเลือกตายไม่ได้ตอนเลือกข้าความดีได้ทุกนาทีและวินาทีเรายังข้ากันไม่ได้เลือกได้แต่เกิดเลือกไม่ได้ท่านจะตายตรงไหนท่านจะรู้ไหมท่านจะเลือกว่าตายจะตายที่บ้านปลูกบ้านไว้อย่างเหมือนเพหาดอย่างใหญ่โตแล้วเราก็ต้องไปตายกลางถนนไปตายในน้ำไปตายในห้องน้ำบ้างที่ได้เวลาที่มีประโยชน์ในชีวิตท่านนี่แหละมันเลือกไม่ได้อย่างนี้แต่วิธีเลือกที่สร้างความดีหยุดมินาทีทองด้วยการเดินจงกรมนั่งกรรมฐานดูตัวเราผ่านออกบอกได้เฉยๆเราจะได้ใช้จิตของเราเนี่ยเป็นปัญญาเอาไปบริหารงานของเราเอาตัวปัญญาเนี่ยไปบริหารใบบริหารหน้าที่และรับผิดชอบท่านจะเกิดปัญญางานการก็จะเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรได้แน่นอนสุดไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วท่านทั้งหลายโชคดีที่เราจะมาทำสมาธิภาวนากันนับว่าโชคดีแล้วถ้าคนไหนไม่สนในเรื่องความดีอันนี้ท่านจะไปสนอะไรจะไปทำอะไรที่จะได้จะไปท่องหนังสืออะไรอาตมาพูดมานานๆเนี่ยวิชาทางโลกเยอะแยะเรียนไม่รู้จักจบด็อกเตอร์มีหลายสาขาปริญญาโทก็ร้อยสาขามากมายมีแต่สาขาไหนเรียนไม่รู้จักจบเพราะโลกนี้คือพบกลมใหญ่กว้างไพศาลวิชาทางธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียนแล้วทำเลยปฏิบัติเลยจนชำนาญจะพบทางสุดสำเร็จแห่งความสุขจะพบทางสุดทางนี้แต่วิชานั้นเราเรียนแล้วก็ช่วยเราไม่ได้แต่ก็ไม่จบเท่าไหร่วิชาปฏิบัติธรรมเรียนแล้วปฏิบัติเรียนแล้วปฏิบัติเรียนแล้วปฏิบัติทำให้ชัดเจนจะพบประสบสุขทุกสุดเลยบอกให้ชัดเจนชีวิตเราจะเป็นแก่นสารแน่นอนเพราะฉะนั้นขอเจริญพรอาตมาเนี่ยถ้าไม่ได้เจริญกรรมฐานมาตั้งแต่บวชใหม่ๆมานั่นแหละไปเดินทุดงมาแล้วเราคงตายไปแล้วคอหักตายแขนหักขาหักตายเป็นคนพิการตายเนี่ยฟ้าพายธรรมชาติลงโทษคือเราก็บานกับยายไว้เสียสัจจะเราก็ตายไปแล้วแต่เรายังมีความดีแก้กลับร้ายใครดีได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหญิงทั้งชายนะอย่าไล่ความหมายชายจริงหญิงแท้ให้ได้พยายามหาจุดมุ่งหมายอันนี้เข้าสู่ตัวเราเหนื่อยยากยังไงไม่เป็นไรต้องอดทนนะปวดจะตายน้ำตาจะไหลก็ต้องทนกันไปพอเรารู้จริงซะแล้วไม่มีปัญหาเลยนะก็จะแก้ปัญหาได้รู้จริงคนที่รู้ไม่จริงเนี่ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยแก้ปัญหาซ้ำร้ายเข้าตัวเองคนเราถึงมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องวุ่นวายกันในสังคมทุกวันนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติดีเนี่ยปฏิบัติชอบประกอบกิจการงานเราจะดีทั้งบ้านทั้งครอบครัวทั้งสามีภรรยาทั้งลูกหลานก็ดีหมดทุกคนบ้านนั้นจะเป็นบ้านแสนสุขและอยู่สงบสบายไม่มีเรื่องร้ายไม่มีเรื่องอะไรก็ใครแน่นอนเพื่อไม่เชื่อเราวันนี้เราก็จะเดินตรงกลมเพิ่มขึ้น1 ชั่วโมงครึ่งนะเอาชั่วโมงครึ่งแล้วนั่งชั่วโมงครึ่งเอาเป็น3 ชั่วโมงในวันนี้แล้วก็ทานน้ำปานะจะมาก็เพิ่มอีกนิดหน่อยถึงจะพักตอนเย็นวันไหนมาแล้วอย่าให้เวลาหมดไปเปล่าปราศจากประโยชน์เลย เพราะเวลาเนี่ยมีประโยชน์ในชีวิตในจิตประจำวันของเรามากอย่าให้เวลาหมดไปชีวิตมีค่าเนี่ยโปรดอย่าใช้ค่าชีวิตให้มันตกต่ำขอฝากไว้ในวันนี้และตั้งใจปฏิบัติพูดมากฟังมากก่อนมันอาจจะเสียสมาธิเป็นไปได้เราจึงก็ให้พูดน้อยนอนน้อยกินน้อยทำความเพียรให้มากก็จะได้ผลในส่วนตัวเองคนอื่นเขาไม่ได้กับเราเราทำเราก็ได้คนอื่นเขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้เองขอให้เราอดทนต่อไปเราจึงได้แก้ไขปัญหาชีวิตต่ออายุไปในตัวด้วยเป็นการต่อรูปต่อนามต่อขันห้าเป็นอารมณ์เราจะเพิ่มกุศลให้กับจิตเราเองขอฝากไว้ตรงนี้ต่อตรงนี้ไปก็เริ่มนั่งเริ่มเดินนะมันจะรวมชั่วโมงครึ่งตั้งไว้นั่งชั่วโมงครึ่งวันนี้เอา3ชั่วโมงติดต่อกันไปเลยนะทนได้มั้ยทนได้มั้ยทนได้ไม่ได้ให้รู้ไปแล้วไม่ได้ตรงนี้จะไปเอาที่ไหนนะเอาคืนก็ไม่ได้นอนว่ายังไงไปสามตรงงงโบสถ์ได้ยินไหมเนี่ยหรือไม่ยินไปช่วยเทศแทนหน่อยได้ไหมนายว่างอย่าให้ว่างเลยเอากับนายชีวิตไปนายช้ำไปเลยจะพบเอาไปที่ในภาคหน้าดีไหมเอาไปทานในภาคนาแล้วก็เอาขนสัมภาระใส่จิตเอาของดีใส่จิตใจแล้วห่อเหินเดินในภาคาศยัดเดียวถึงป่าหิมพานต์เดี๋ยวจะพาไปป่าหิมพานต์วันนี้ไปดูคันดุกหรือคันโกดีของพระเวสสันดรแล้วจะไปดูเขาคันธมาศจะดูเขามงกตที่เลี้ยงรถโคตรเที่ยวอาจจะดูชกยังสามารถจะขอทองกุมารได้ลำบากถึงขนาดนี้ถึงจะพบสิ่งที่ดีพบสัจธรรมพบโมกธรรมถ้าสบายสบายถนนลาดยางนี่ไม่พบของดีหรอกมันต้องเดินป่าเดินเหยียบน้ำเหยียบฝากเรียนเขาว่ากดมันเลี้ยวรถโคตรเที่ยวเนี่ยคนนึงมันไม่พบของดีเนาะเดี๋ยวเดินเขาว่ากดต่อไปชั่วโมงครึ่งเอาเราต้องไม่มีการสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นเสียมันก็แค่เวลาเปลืองไปเอานี่แหละ